Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين سنة أمامه وسنة خلفه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir miktar Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 426. sayfasından okuyacağız. Bu hadisi şeriflerin izahına başlamadan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri olmak üzere bütün din büyüklerimizin, ashab-ı kiramın, tabiinin, müçtehidinin, ulema-i amilinin, meşayihimizin, evliyaullahın, sair enbiya ve mürselinin, eseri telif eylemiş olan hocamız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin, kendisinden feyiz aldığımız hocamız Mehmet Said Kotku Hazretlerinin, bu eserin içindeki hadislerin bize kadar gelip bizim tarafımızdan okunmasında emeği geçmiş olan bütün ravilerin, alimlerin, çalışanların, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere gelen siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının, içinde şu ibadeti yapabildiğimiz, hadisleri okuyabildiğimiz mescidi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu binanın bugüne gelinceye kadar böyle ayakta durmasına yardımcı olmuş olanların geçmişlerinin ruhları için, sair ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhları için, bu beldemiz mübarek insanlar diyarıdır. Bu beldede sahabe-i kiramdan nice insanlar var. Bu beldenin mübarekleri, sahabe-i kiram ve evliya Allah'ın ruhları için, bu beldeleri Allah Allah diye diye canını Allah rızası için ortaya koyup da fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin, muvahhidlerin ruhları için, sair müminini ve müminatın, müslimini müslümanatın da hissemendi hissedar olması için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah-u Teala Hazretleri onlara rahmet eylesin. Bize de rızasına uygun ömür sürmeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak yüzü ak, anla açık varmamıza vesile olsun. Bu derste sat harfi var. Alfabetik sırayla dizilmiştir biliyorsunuz bu hadisi şerifler. Bu sat harfi dolayısıyla oruç tutmak ve namaz kılmakla ilgili hadisi şerifler peş peşe geliyor. Sayfanın başındaki birinci hadisi şerif Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden bize nakledilmiş. Sahih bir hadis-i şerif olduğu kitaplarımızda kaydedilmiştir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men sama yevme arafe. Kim arafe gününde oruç tutarsa, Gafarallahu lehu seneteyni. Allah onun iki senesinin günahlarını bağışlar. Seneten emamehu. Bir senesi önündeki sene ve seneten halfehu. Bir senesi geçmiş senesi. Geçmiş ve gelecek iki senesinin günahlarını bağışlar. Arafa günü hangi gündür? Kurban bayramından bir gün önceki gündür. Biliyorsunuz Kurban Bayramı Arabi aylardan Zilhicce'de olur. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok mübarek günlerdir. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onun mübarekliğine yemin buyurmuş. Yani o 10 günün, o mübarek Zilhicce'nin ilk 10 gününün mübarekliği üzerine yemin buyurmuştur Allah-u Teala Hazretleri ayetlerinde. Çok kıymetlidir. O günleri şimdi herkesin cebinde takvim filan bulunuyor. Açsın, hemen madem hadisi maksat niçin dinliyoruz, tatbik edelim diye. Madem sahih bir hadis-i şerifmiş, madem bu kadar da kârlıymış, herkes takvimini çıkarsın cebinden, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bugün oruç tutacağım diye yazsın. Bak hadis-i şerifte buyuruyor ki, Arafa gününde kim oruç tutarsa Allah onun geçmiş ve gelecek senesinin günahlarını bağışlar. Unutuveririz çünkü aradan gün geçecek, daha 3 aylar gelecek, Ramazan geçecek, Şevval geçecek, efendim ondan sonra efendim Zilkade, Zilhicce. Biraz vakit var, unutmayalım. Akıllı insan tedbirli, metotlu olur. Müslüman metotlu olacak. Cümle hasımlarımız metotlu. Hepsi böyle her şeyi kaydederek, ölçerek, biçerek, ince hesaplarla yapıyorlar. Efendim matematikte ilerlemişler, fende ilerlemişler. Ay'a füze gönderiyorlar, uzaya füze gönderiyorlar. Efendim düşmanın kendisine atacağı bombaları daha kendi memleketlerine gelmeden havada patlatalım da bizim memleket zarar görmesin diye aletlerini ona göre hazırlıyorlar. Yıldızlar Savaşı'na göre hazırlıyorlar. Bizim hesaptan, kitaptan, intizamdan haberimiz yok. Nerede kaldı bizim Müslümanlığımız? Müslümanlığı bir kere şunu çok iyi öğreneceğiz. Her derste ben keşke böyle besmele çeker gibi arkasından hemen söylesem. Müslümanlık sadece namaz kılmaktan ibaret değil. Allah'ın emirleri çok. Çünkü hayatta yaptığımız işler çok. Her işimizin İslam'a uygun veya uygun olmama durumu olabilir. Kalkıp gidiyorsun bir yere. Nereye gidiyorsun? İslam'a uygun yere mi gidiyorsun? İslam'a uymayan yere mi gidiyorsun? Açtın ağzını konuşuyorsun. İslam'a uygun mu konuşuyorsun? Günaha girecek tarzda mı konuşuyorsun? Gözlerini diktin bakıyorsun. İslam'a uygun mu bakıyorsun? İbretle mi bakıyorsun? Harama bakıp günaha mı giriyorsun? Her anımız ibadet olabilir. Aklımız başımıza devşirirsek her anımız kazanç ve ibadet olabilir. Aklımızı toplamazsak, savruk olursak her anımız ziyan olur. Her tarafımızdan dökülür gideriz. Onun için intizamlıysak intizam. Şimdi bak, bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmişler. Ezbere biliyorlarmış. Ama hafızlığın ne kadar zor şey olduğunu hafızlar bilir. Biraz çalışmasa unutuverir insan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir kelime geçti. Bil bakalım hangi surenin hangi ayetiydi? Bir de benzeyen ayetler var. Bazen başlangıcı böyle benzer başlıyor, sonu başka bitiyor filan. Karıştırıverir insan. Yani çok kuvvetli hafızlar olacak da böyle hiç şaşırmadan okuyacak. Yoksa unutuyor insan. Kendinizden pay biçin ki siz 3-5 tane sure biliyorsunuz, onu bile bazen şaşırırsınız. Hafızlıkta şaşır. Ne yapmış şimdi gavurlar? Müslümanları inceleyecekler. Şimdi gavur diyor ki ben düşmanı bileyim de meziyetini de bileyim, kusurunu da bileyim, şunun zayıf tarafından yakalayayım. Şimdi mesela arıcı arıyı tutar. Ama öyle bir yerinden tutar ki sokturtmaz. Bilmeyen insan avuçlar sokturur. Her tarafı davul gibi şişer. Yani bunun zararı nerede? Akrep. Yani zararı kuyruğunun ucunda. Aman dikkat et. Yoksa onun kıskacında, muskacında, ağzında bir şey yok. Bazı mahluk vardır, ağzındadır zararı. Bazısının kuyruğundadır. Bazısı başka türlü bir şeydir. Yani her birisini tanımak lazım. Onun için ilk iş tanımak. Tanıdıktan sonra tedbir alacak. Bizim tabii Kur'an'ımızı bizim kadar okumuşlar onlar. Bizim içimize papaz göndermişler, bizim kadar Kur'an biliyor, ayet okuyor. Hatta bazıları kandırmış da Beyrut'ta, şurada, burada, Müslümanların filanca camide şu kadar zaman imamlık etmiş. Giderken de kıldığınız namazları ödeyin, ben Hristiyan'dım demiş, gitmiş. Yapacağını yapmış da giderken öyle gitmiş. Nasıl yapmışlar? Kur'an'ın her ayetini fişlemişler. Her kelimesini fişlemişler, liste yapmışlar. Bir kelimesi, bir kitapta, bir dini kitabın bir kenarında bir kelimesi geçsin. O geçen kelimeyi hemen cetvelden bakıyorlar, tamam şu ayette buluyorlar. Bak, alet yapmışlar, kolayca biliyorlar. Bizim Hafız Efendi şaşırır. Biz kitap yazıyorduk, hocamız sağlığındayken vazife vermişti, şu kitabı yazın. Babamla beraber oturduk, ben daktile yazıyorum, babam söylüyor. Geliyor ayeti kerime, yazalım hangi surenin hangi ayeti olduğunu yazalım. Hangi suredeydi? Araştırıyoruz, karıştırıyoruz. Şaşırıveriyor insan. Ya dur bakalım, En'am suresinde miydi? Çevir, yok bu değilmiş. Yok Araf'ta mıydı? Bilmem, yok bilmem Nuh suresinde mi? Ama adam cetvel yapmış, alet yapar, el övünür. Alet yapar, el övünür. Alet yapmış adam. Ondan sonra da işlerini çabuk götürüyor, yürütüyor. Biz intizamsızız. Şimdi 170 kişilik, 200 kişilik, 300 kişilik uçak. Bakıyorsun tekerleği var, kanadı var, kuyruğu var. İçine de 300 kişi biniyor. İstediğin kadar da bavul yüklüyor alt tarafına. Yerden kalkıyor kuş gibi, yere iniyor kuş gibi. Bu böyle birden olmaz ki, resim yapar gibi yapmak da olmaz. Bu çalışa çalışa çalışa çalışa olur, dikkat ederek olur, etrafını inceleye inceleye olur. Şimdi dünya üzerinde petrol bitiyormuş, öyle diyorlar. Yani petrolün hesaplıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. Su olsa dayanmaz, denizler petrol olsa dayanmaz, böyle yollardan vasıta akıyor. Her birisi homur homur yakıt kullanıyor. Dünyanın her yerinde böyle. Şimdi bu petrol bitecek diyorlar. Ne kadar yıl? 25 yıl, 50 yıl, 75 yıl bitecek. Ama kutuplarda araştırma yapmış Avrupalılar. Bir dergide okudum. Efendim orada su molekülleri donarken içine metan gazını da hapsedip öyle donuyormuş. Efendim metan hidrat meydana geliyormuş. Bu metan hidratın içinde o kadar çok gaz varmış ki bunu bir ısıtıp, bir çözüp, içinden gazı alıp kullanma becerdin mi, çaresini buluverdin mi, o zaman 300 sene daha dünyayı idare edecek enerji çıkar diyorlar. Bak bu petrolümüz, dünya üzerinde insanoğlunun kullanacağı petrol 25 sene, 50 sene kalmış, o 300 sene yetecek. Bak ilim nasıl şey yapıyor. Şimdi bizim memlekette petrol bitecek, adamlar ilimleri sayesinde bu sefer gene ileri gidecekler. O zaman gelecek başımıza namazı kılma. O zaman yık camisini şu heriflerin, başımıza yıkacaklar, bir şey yapamayacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyurmuş? Ve اِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْوَتِينَ Gücünüz ne yetiyorsa din düşmanlarına, Allah'ın düşmanlarına ve kendi düşmanlarınıza kuvvet hazırlayın. Su uyur, düşman uyumaz. Kuvvet hazırlayacaksın. Sapasağlam olacaksın ve bilgili olacaksın, tedbirli olacaksın, aletine alet, efendim, bombasına bomba. Eskiden Osmanlıların yaptığı kılıçların emsali yokmuş. Efendim Selahaddin Eyyubi havaya tülbenti atmış, kılıcı altına tutmuş da kılıç ikiye bölmüş tülbenti. Havadan nazlı nazlı ile inen tülbenti ikiye bölmüş. Usturadan keskin kılıçmış demek. Ne güzel yapmışlar. Bir zamanlar çalar saat yapmış Osmanlılar, Avrupa'ya hediye göndermişler, Avrupa padişahına, efendim kralına. Bunun içinde cin mi var, böcek mi var, bilmem ne var, kıyısını kenarını kurcalarken bozmuş. Yani çalar saati anlayamamış o zaman. Sonradan iş dönmüş dolaşmış, şimdi biz onların yaptığı işlere akıl erdiremiyoruz. Allah Allah. Ankara'dan yayın yapıyor, televizyonun ekranından buradan seyrediyorsun. Allah Allah, koca demir parçası suyun üstünde yüzüyor. Koca demir parçası kuştan daha hızlı havalarda gidiyor. diyoruz. Biz şaşırıyoruz. Yani adamlar nasıl sağlamış bu muvaffakiyeti? İnce ince ince ince çalışa çalışa. Onlar kadar çalışmadan bu iş olur mu? Olmaz. Onlar kadar çalışmakla da olmaz. Onlardan daha çok çalışmakla olur. Ya Allah diyeceğiz, Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz, bir gireceğiz işin içine, bir laboratuvarımıza gireceğiz, Ya Rabbi sen bana yardım et diyeceğiz, onların bilmediği şeyleri bulacağız, onların yapmadığı şeyleri yapacağız. Ama işte mümin lazım, kalbi olan mümin lazım, diri, diri Müslüman lazım, öyle değil. Yığın bir sürü Müslüman, işe yaramıyor, birbirlerini öldürmekle meşgul. Birbirlerinin şehrine bomba atmak demişti. İslam'dan uzaklaşmışlar. Edepten, ahlaktan, insaftan, merhametten uzaklaşmışlar. Karşındaki zatın da canı var. Onun da acısı var, sevinci var. Onun da içinde arzuları var. O da bir ananın evladı, kuzusu. Efendim, onun da öldüğü zaman arkasından ağlayacak karısı var, yakınları var. Nasıl kıyarsın bir cana? Canavarlaşmış insanlar. Tankı yürütüveriyor üstüne, otomobiliyle beraber üstü içindekileri çatır çatır ezip geçiyor. Topluyor köyden, tıkır tıkır tıkır tıkır intikam alıyorum, şu kadarını öldürüyor. İslam gitti mi, kainatın cildi kopar. Tesbihin ipi kopmuş demektir. Bu insanlar, melekler ne demiş? Melekler ta başında... İnni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde halife olacak insan neslini yaratacağım deyince Allahu Teala Hazretleri, melekler demişler ki etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfikü dima. Orada fesat çıkartan, kanlar döken insanoğlunu mu yaratacaksın ya Rabbi? Nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Biz sana zikri tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz, sana kulluğumuzu güzel yapıp dururken. O kan dökücü, o asileri, o fesatçıları mı yaratacaksın ya Rabbi? O hale gelmiş. O meleklerin söylediği canavarlar. Ve o canavarlıktan insan nasıl kurtulur? Bunun çaresi, tedavisi, ilacı ne? Bunun tedavisi İslam. Bu menhus hastalığın, bu uğursuz hastalığın, bu korkunç hastalığın, bu cemiyet kanserinin ilacı İslam. Hiç kimse o ilaca yanaşmıyor. Ötleri patlıyor hastalar, iyi olacağız diye ötleri patlıyor. İyi olmak istemiyorlar. O kadar delirmişler ki, o kadar şaşırmışlar ki, gel şifa var burada diyorsun, şifa filan istemem, başına çalınsın şifa diyor. Ben hastalıktan memnunum, böyle yaşayacağım diyor. Çünkü hastalık kafasını da bozmuş. Kafaya da girmiş. Hastaya verirsin ilacı, iç. Ya iç şunu, iyi olacak. Ağzını alır punkurur dışarıya. Ya niye içmedin? Tuh, şu kadar ilaç ziyan oldu. Deli, hasta. Şuuru yerinde değil. İnsanlık deli. Bu hastalığın tedavisi İslam ama gel de delilere anlat. Onun için kim yapacak bu işleri? Bulutların arkasından Allah melekleri indirsin saf saf, düzeltsinler. Utanmıyor musun sen? Musa Aleyhisselam'ın kavmine benzedin. Musa Aleyhisselam diyor ki, gelin bakalım Allah emretti, cihat edeceğiz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi diyorlar ki, fezheb ente ve rabbüke, sen Rabbinle git, fekatila, çarpışın, savaş edin ikiniz, inna hahüna kaidun, biz burada oturup bekliyoruz diyorlar. Vay akıllılar vay. Öyle demişler. Hem de Firavun'dan Allah kurtarmış, hem de çöllerden geçirirken bıldırcın göndermiş, etle beslemiş. Kudret helvasıyla beslemiş. O kavim, hadi gelin bakalım çarpış, cihat Allah emretti deyince, ne diyorlar? Sen git Rabbinle çarpış, biz burada bekliyoruz diyorlar. Öyle mi diyeceğiz? Melekler gelsin kurtarsın. Bizim vazifemiz ne? Bize şu Allah'ın sayılamayacak kadar nimetlerinin şükrünü nasıl ödeyeceğiz biz? İşte bak el vermiş, ayak vermiş, sıhhat vermiş, afiyet vermiş. Açlıktan öleniniz var mı içinizde? Varsa söylesin. Açım, ölüyorum diyen varsa çaresini buluruz. Evelallah, bolluk memleketimiz. Bahar da geliyor, dışarıda kuşlar çik çik ötüyorlar. Güzel mevsimler, o karların arkasından buğdaylar fışkıracak. Bereket, güzellik, her şey var elhamdülillah. Allah'ın lütfu çok. Peki çalışsana. İslam için çalışsana. Yok hocam, benim karnım doyuncaya kadar düşüneceğim, Allah'ı düşünmem. Bir de hasta olduğum zaman. Hasta olursam o zaman ya Rabbi iyi et derim. Acıktığım zaman da ya Rabbi acıktım derim. Karnım doydu mu o zaman unuturum. O zaman ne ibadet aklıma gelir? Hele biraz zenginlersem, hele biraz para pul sahibi olursam o zaman nerede eğleneceğim? Yahu cebinde para dolu. 200 bin lira harcarım. 2 milyon lira harcarım. Denizde kum, bende para. Para var bende. Gelsin eğlence, gitsin eğlence, böyle yapıyor insanlar. Halbuki insan rahat zamanında Allah'a kulluk etmezse darlık zamanında Allah duasını kabul etmeyeceğini hadislerde buyuruyor. Sen şimdi rahat zamandasın, dua etmiyorsun. Ya başına Allah bir felaket gönderirse, ya bir zelzele gönderirse, ya bir hasım düşman gönderirse, o zaman dua edeceksin, ne olacak? Ya Rabbi beni buradan kurtar, ya Rabbi beni bundan kurtar, beni bu... Kime yalvaracaksın, başka kim var? Onun için bu güzel günlerde Allah'ın dinine hadi bakalım sıhhatle, afiyetle yardım edeceksiniz. Hep öyle, yani hepimiz öyle olacağız. Camimiz dolu elhamdülillah. Allah cümlenizden razı olsun. Ağzına kadar doluyor, taşıyor. Dışarıda oturacak yer kalmamış. E kolay, herkes gelirken koltuğunun altına bir hasır alır. Giderken de bırakır, benim hayrım olsun, vakfım olsun diye. Avluları da hasırla doldururuz. Sokaklarda da hasırla kılarız namazı. Gönüller bir olunca neler olur, neler olur. İki gönül bir oldu mu samanlık seyran olur. Gönüller bir oldu mu her şey yapılır. Allah bize böyle bir dikkatli Müslümanlık versin. İyi Müslüman, dikkatli Müslüman olmayı nasip etsin. Cebimizde kalemimiz, yapacağımız işleri yazacağız. Yazın bakalım, Arafa gününde oruç tutacağım. 2 senelik sevap var diye. Defterinize yazın bakalım. Biz bastırdık vakfımızdan, takvim bastırdık, boşuna bastırmadık. Oraya yazın bakalım, orucu tutacaksınız. Men sâme ramadâne fe arafe hudûdehu ve yetehaffazu mimma yenbeği en yetehaffaza minhu küffire ma kablehu. Ahmed İbni Hanbel ve diğer kaynaklarda yine Ebu Said el-Hudri'den yine oruçla ilgili bir hadis-i şerif. Dedim ya, birkaç tane oruçla ilgili hadis peş peşe gelecek. Birkaç tane namazla ilgili hadis peş peşe gelecek. Bu ikinci hadis-i şerifin nedir manası? Her kim Ramazan ayını tutarsa, oruçlu olarak geçirirse. Fe arafa hududehu. Ama hududunu bilirse, sınırı nerede, bu oruç tutmanın şartları nedir, neleri yaparsam oruçlu olmuş olurum, nelere dikkat etmezsem orucun sevabı uçar gider. Hududunu bilirse ve yetehaffazı mimma yenbeği en yutehaffaza minhu, sakınılması gereken şeyden de sakınırsa. Şimdi orucu millet, yani namazı sadece Müslümanlık sandığı gibi, orucu da sadece aç kalmaktan ibaret sanıyor. Cahillik yaygın ya, halkımızda işte uzun zaman Müslümanlığı görmediler, öğrenmediler, okumadılar, talim edilmedi kendilerine büyükleri. Bir de canım, o eski hikayelermiş onlar dediler, bize batı lazım dediler, bize batı lazım dediler. Ama batı da senin İslam'ına muhtaç, şaşkın. Batıdakiler de okur da çok yüksek olursa, filozof olursa, kendisi cemiyetinin kendisini bağlamış olduğu bağlardan kendisini kurtarıp hür bir iradeye sahip olursa, getiriyor parmağını kaldırıyor, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyor, Müslüman oluyor da bir de senin memleketine geliyor, tereciye tere satıyor, sana Müslümanlık iyidir diye anlatıyor, sen de dinliyorsun, vay be bizim dinimiz neymiş diye. Ondan öğreniyoruz. Ne şaşkınlık, ne devreler geçirmiş bu millet. Neler geçirmiş. Allah akıl fikir versin. İslam hayattır. İslam'ı çektin mi ölür cemiyet. Denendi. Şimdi denenmemiş bir zamanda bunu söyleseydik, hoca ne anlar bu işlerden derlerdi. Ama şimdi öyle diyemiyorlar. Denediler, gördüler. Her türlü şeyi kendi istedikleri gibi yaptılar, yaptılar, yaptılar. Yetişti bir nesil. Evet, Müslüman olmadı, tamam. Müslüman yetiştirmedik çünkü. Müslüman olmadı ama ne oldu? Kafir oldu. Dinsiz oldu, imansız oldu, vicdansız oldu. Rüşvet, getir getirebildiği kadar. Devlet malı deniz, yemeyen domuz. Öyle bir atasözü var ya, hadi ya bu Müslümanların malında yetimin bilmem dulun hakkı var, yeme bunu. Ne yapalım, maaşımız yetmiyor diyor. Maaşımız yetmiyor diyor. Sen çekil oradan, o maaşa razı olup da orada ümmeti muamele güzel hizmet edecek insan var. Onu bulamayanlar var. Maaşımız yetmiyor diyor. İçki, kumar, efendim bilmem sahtekarlık, şunu bunu, mafya çeteleri, şunlar bunlar. Ondan sonra başladılar başka devletlerden efendim para alıp şey yapıp da memleketin istikbaliyle oynama. Başladılar birbirlerinin boyunlarına tel sakıp sarıp sıkma. Halk mahkemeleri bilmem neler derken kardeşin kardeşi öldürmesi başladı. Günaydın. Sabah şerifler hayırlı olsun. Anladın mı şimdi bir milleti dinsiz, imansız bıraktığın zaman ne oluyor? İşte böyle olur. Ne zaman anlaşılır? 40 senede anlaşılır, 50 senede anlaşılır. Bu devlet işi, millet işi, kültür işi. 100 sene sürer, 200 sene sürer, 300 sene sürer, 500 sene sürer. Kültür dediğin şey böyle birden şey yapmaz. Şimdi niye ayaktayız? Hala o eski hız devam ediyor da ondan. Arabanın motoruna benzin gelmez, durur da motoru. Yol düzse daha uzun zaman gider. O hızla gider çünkü hızlıydı. Ondan gidiyoruz. Gene bu milletin içinde namuslu insan var. Gene bu milletin içinde Allah'tan korkan insan var. Gene bu milletin içinde Allah rızası için canını verecek insan var. Gene bu milletin içinde Allah rızası için parasını, malını verecek insan var da ondan yaşıyoruz. Yoksa bir sürü sahtekarın arasında kalsak hiçbir şey olmaz. Gazetelere baktığım zaman yani güneş ışığı altında içim kararıyor. Hırsızlık, arsızlık, edepsizlik, namussuzluk, yani aman eksik olsun, kapatıp atıyorum yani. İşte İslam gitti mi öyle olur. İslam geldi mi Müslümanlık, iman, mesuliyet duygusu, vebal, haram helal fikri, ahiret fikri, efendim hesap fikri, Allah'ın azabı, gazabı veyahut rızası, rahmeti, cehennemi veya cenneti onu düşündüğü zaman o, ona polise lüzum yok, o tıkır tıkır çalışır. Gece gündüz çalışır, ne hayırlı işler yapar. Camiyi de o yapar. E canım bu Müslümanlar hep cami yapıyor. Hayır, mektebi de o yapar, yolu da o yapar, çeşmeyi de o yapar, suyu da o getirir, yetime de o bakar, dula da o bakar. Hepsini o imanlı insan yapar. Müslümanlar paralarını camiye harcıyorlar, hacca harcıyorlar. Oradan harcıyor da ondan sonra o gönlünden çıkan şeyle, o iman nuruyla öteki hayırları yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun Avrupa'ya, küpleri alıp geliyorsun. Bilmem Monte Carlo'nun kumarhanesinde yutulup geliyorsun. Onları hiç hesaplamıyorsun. Hesaplamıyor onları. Biliyor musunuz, duydum da şaşırdım. Tüfeğini alıp Afrika'ya, cumartesi pazara ava gidenler varmış. Kenya'ya bilmem nereye. Türkiye'de ya biz de o kadar şey miyiz? Bizim fakir bir memleketiz. Bizim öyle o kadar lükse şey halimiz yok ki. Oraya gideceğine gitmeyiver. Orası 300 bin midir, 500 bin midir, 1 milyon mudur, 2 milyon mudur, gidişi gelişi. Şurada bir hayır yap. Sokaklarımızda çamurdan geçilmiyor, suyumuz yok. Bir soğuk kış oldu. Efendim bu borular dondu, susuz kaldık. Yakacak bulamaz duruma düştük. Yani Allah baharı getirmese ne olacak halimiz? 6 ay daha böyle devam etse hepimiz ölürüz. Rahmetinden o öyle yapıyor, sonra böyle döndürüyor. Hududunu bilecek Müslümanlar sözünden bu şeyleri açtık. Yani Müslümanlık sadece namaz değildir, oruç da sadece şey değildir, aç kalmak değildir. Oruç nedir? Oruç irade terbiyesidir. Allah rızası için çelik gibi bir fren. Bastığın zaman zınk diye duruyor koca kamyon. Çelik gibi bir irade. Böyle karşısında gıda var, yiyecek var, içecek var, haram var, helal var. Gözünü kapatıyor, Allah rızası için sabrediyor. Oruç bu. Gözüyle harama bakmayacak. Diliyle mala yani gıybet dedikodu etmeyecek. Kulağıyla çalgı türkü mala yani dinlemeyecek. Efendim eliyle kimseyi incitmeyecek. Her azanın oruçta vazifesi var. Yapacağı var. Millet onu bilmiyor. Akşama kadar aç durdum. Ondan sonra tamam orucu bozdum, sevabı kazandım sanıyor. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Kim Ramazan orucunu tutarsa ama nasıl? فَعَرَفَ حُدُودَهُ Bunun şartlarını bilirse, yasaklarını bilirse Ramazan'da neler yapılır, oruçlu neyi yapacak, neyi yapmayacak. Kimseyi incitmeyecek, kimseye uymayacak, birisi gelip çatsa, sövse bile diyecek ki ben oruçluyum. Hadi, ben sana uymam, oruçluyum diyecek. Böyle ahlakına dikkat ederek, günahlardan sakınarak kim oruç tutarsa ve yetehaffazu mimma yenbeği en yetehaffaza minhu sakınılması gereken şeyden de kendisini koruyabilerek böyle şartlarına riayet ederek sınırları çiğnemeden haddi aşmadan böyle oruç tutarsa küffire makablehu geçmiş günahları mağfiret olunur. Affu mağfiret olunur. Kapatır Allah örter üstüne bir silgi geçer gider. Günahlar kalmaz defterden silinir gider. Ama o şartla. Nice oruç tutan insan vardır buyurmuş başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz. Akşama aç ve susuz kalmaktan başka bir kârı yoktur. İşte şartlarına riayet etmeyen adam. Çünkü gitti, oturdu kahvede, zevzeklik etti, gıybet etti, orucun sevabını kaçırdı. Efendim gitti harama baktı, orucun sevabını kaçırdı. Gitti efendim haram dinledi, yasak dinledi, orucun sevabını kaçırdı. Müslümanlığı iyi öğrenin. Oruç sadece aç kalmak değil. Müslümanlık sadece namaz kılmak değil. Allah'ın her emri aynı derecede kıymetlidir. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri namaz kılın demiş, geldik kıldık işte. Ramazan'da geliyor, 3-2 ay sonra gelecek. Ramazan'da da orucu tutacağız. O da emir, o da emir. Zekat ver dediği zaman da vereceğiz. Yo hocam parama dokunma demek olmaz. Zekat deyince zekat de verilecek. Hac, hac deyince hac de olacak. Başka? Ve اِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوَّتٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهُ عَدُوَكُمْ Düşmanların ödünü patlatacak, korkutacak, hazırlık da yapmak boynuna borç, silahlanmak. Düşmanları korkutacaksın. Allah düşmanlarını ve senin düşmanlarını korkutacaksın. Adam korkmuyor senden, saymıyor seni. Ne kadar uçağı var, ne kadar gemisi var, nesi var filan diyor. Öyle bir hazırlanacaksın ki tepeden tırnağa cephanelik Türkiye. Hele gelsin bakalım. Sokak sokak, efendim kat kat, boğaz boğaza 45 milyon asker ne yapabilir? Aman der bunlara uğraş, bunlara dalaşmaya gelmezler. Yek vücut olursa. O da Allah'ın emri. Düşmana karşı hazırlıklı olmak da Allah'ın emri. Buna ne derler? Bu çok kolay bir şeydir. Buna caydırmak derler düşmana. Düşman hiç heves edemez. Caydırıcı kuvvet. Sen böyle güçlü kuvvetli olursun. Adam şöyle bir bakar. Dağ gibi bir insan. Levent gibi. Geniş omuzlu, adeleli, pazulu. Bastığı zaman yer sarsılıyor. Kendisine bakar. Cüce. Sıska. Çelimsiz. Ya ben bununla güreşemem, başa çıkamam der. Kenara çekilir. Buyur paşam der. Geç aslanım der. Estağfurullah der. Ne münasip eder. Emret istediğini yapayım der o zaman. Ama öyle yaparsan. Demek ki Allah'ın emirleri bir bütünmüş. Yarısını yapıp yarısını yapmazsa insan ne olur? Gümbür gümbür yıkılır gider. Müslüman diyarları öyle gitti. Allah'ın bazı emirlerini tutup bazı emirlerini tutmadıkları için koca koca İslam diyarları gümbür gümbür gitti arkadaşlar. Onun acısını bile duymayı unuttu bu millet. Tarih kitaplarını okurken kahroluyoruz. Yüreğimiz kanıyor böyle kanımız içimize damlıyor. Koskoca bir imparatorlukken küçücük kuşa dönmüş bir devlet. Leyleğin kanadını kes, gagasını kes, bacağını kes, efendim kuyruğunu kes, orasını kes, burasını kes. O hale düştük. Kanatsız, kuyruksuz, efendim burunsuz öyle bir hale geldik. Neden? Allah'ın bazı emirlerini tutup bazı emirlerini tutmamaktan. Allah'ın başka bir emri nedir? Allah'ın bir emri de Müslümanlar ancak kardeştir. Müslümanların arasını ıslah ediniz. Tefrika çıkartmayınız. Tefrikaya düşmeyiniz. Bu da Allah'ın emri. Bunu da dinlemiyoruz. Bunu da dinlemiyoruz. Namaz kılmamaktan korkuyorsun. Şaşkın adam. Namaz kılmazsan başıma yıldırım düşer sanıyorsun. Korkuyorsun. Oruç tutmadığın zaman korkuyorsun. Tövbe tövbe tövbe. Estağfurullah. Bir acı bir şey söylediğin zaman korkuyorsun. Acaba başıma bir hal gelir mi diye. Korkuyorsun da tefrikaya düşmekten korkmuyorsun. Müslümanları birbirine düşürmekten korkmuyorsun. Arayı bozmaktan korkmuyorsun. O da olmadı. Allah'ın her emrini birden tutacağız. Bir bütün olarak. Aksi takdirde her yerde rezil rüsva oluruz. Emri maruf nehi münker yapacağız. Yani hakkı söyleyeceğiz, hakkı yaptıracağız, şerri yaptırmamaya çalışacağız. Olmaz böyle şey diyeceğiz. Aktif olacağız. Tembel olursak olmaz. İşte Müslümanlığın özü bu. Müslümanlık bir bütündür. Yarısını alırsan olmaz. Efendim benim param az. Sayın acente müdürü, benim param az. Şu otomobilin iki tekerleğini alayım. Şimdilik bu bana idare eder. Ya olmaz ki, bir işe yaramaz. Ne yapacaksın? Dört tanesini alsan ne olacak? Her şeyini alsan, motorunu almasan ne olacak? Motorunu alsan da bilmem karbüratörünü almasan ne olacak? Hepsi lazım. Bir bütündür. Bütünü olmadığı zaman bu makine çalışmaz. Böyle Müslüman olun. Men sâme yevmen tetavvu'an felev u'tiye mil'el ardı zeheben ma vefa ma vüfiye ecruhu dune yevmil hisab. Bu da yine oruçla ilgili bir şey. Ramazan biliyorsunuz şeyde geliyor, iki ay sonra geliyor. Şimdi artık hilali filan inceliyorsanız görürsünüz şeyler gitti. Efendim mehtaplı zamanlar gitti. Bu ayın sonuna yaklaştık. Öteki ayın başı Recep. Tamam geliyor. Geldi geliyor. Recep, Şaban. Ondan sonra Ramazan geliverecek. Ama bu şimdiki hadisi şerif Ramazan gelmeden de oruç tutulabilir. Ona ne derler? Nafile oruç derler. Yani Ramazan'da farz. Herkes tutacak. Şartlarını taşıyan herkes tutacak. Ramazan'ın dışında bir insan oruç tutar mı? Tutar. Onlara da sevap kazanmak için tutulan oruçlar derler. Tetavvu orucu derler. Onun hakkında bu oruçta, bu hadisi şerifte. Manası, her kim tatavvu olarak bir gün oruç tutarsa, yani sevap kazanmak için Ramazan'ın dışında bir gün niyetlerini vermiş, hadi bugün Allah rızası için oruç tutuvereyim demiş, bir oruç tutmuş. Eğer felev u'tiye mil'el ardı zeheben, o adama altın dolusu, bir dünya dolusu altın verilse, dünyanın büyüklüğünü biliyorsunuz, dağlarını, ovalarını, denizlerini filan, bu koca dünya kadar altın verirse o adama, ma vüfiye ecruhu, bunun o tuttuğu orucunun sevabı karşılanmaz, dune yevmil hisab, efendim kıyamet gününde, hesap gününde Allah verecek, o zaman karşılanacak. Başka türlü bir şekilde altınla, gümüşle bunun sevabının ölçülüp de karşılanması, tamam bu kadarı yeter artık, orucunun karşılığı budur demek mümkün değil. O kadar çok sevaptır. Neden? İnsan kendisine hakim olmayı öğreniyor oruç tuttuğu zaman. Zaten bütün edepsizlikler, günahlar da kendisine hakim olamamaktan oluyor. Zayıf Müslüman, dayanamıyor, nefsi bastırıyor, içinden inat ediyor, tepiniyor şımarık çocuk gibi, isterim de isterim diye. O da dayanamıyor, yapıyor o kabahati. Kendisini tutmayı öğrendiği zaman iyi Müslüman olacak. İşte onu öğrettiği için o altınla, gümüşle ölçülmeyecek kadar, dünyalar dolusu altınla karşılanmayacak kadar büyük sevaplar kazanır. Dune yevmil hisab. Hesap günü, gününün ötesinde veya berisinde manasına gelir. Yani hesap günü olmadan bunun ödenmesi mümkün olmaz. Dünyevi imkanlarla ödenmesi mümkün olmaz manasına gelir. Veyahut inde yevmil hesap manasındadır. Yani hesap gününden, gününde Allah öder, başka zaman ödenemez demek olur. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Malum Allahu Teala Hazretleri sabredenlere ecrini hesapsız ihsan edecek. Yani innema yuvaffas sabirune ecrahum bigayri hisab, hesaba sığmaz tarzda bol bol ikram edecek. İşte o zaman Allah nasıl verirse, ne kadar bol verirse ancak o zaman karşılanabilir demek oluyor. Dördüncü hadisi şerif, men sâme yevmen tatavvu'an lem yettali' aleyhi ehadun lem yerdallaha lehu bi sevabin dunel cennet. lem harekeyi üstün koymuş ama lem yerdallahu lehu bi sevabın sevabin dünel cennet diye okumak daha uygundur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerifte yine oruçla ilgili, yine Ramazan dışındaki sevap kazanmak için tutulan nafile tatavvu oruçla ilgili buyurmuş ki men same yemen tatavvu an. Kim tatavvu maksadıyla sevap kazanmak için farz orucun dışında bir gün böyle serbest bir zamanda kendiliğinden bir oruç tutarsa Allah rızası için ve lem yattali aleyhi ahadun. Efendim ona hiç kimse muttali olmazsa, yani bu adam oruçlu diye anlatırmazsa, saklıyor, övünmüyor, riya gösteriş yapmıyor, belli etmiyor, kimse anlamazsa, hiçbir kimse ona muttali olmadan o orucu akşama becerebilirse lem yerdallahu lehu bi sevabin dünel cennet. Allah onun o orucuna karşılık cennetten başka bir sevaba razı olmaz. O kuluma cenneti verin der. Yani riyasız oruç tuttu, gösterişsiz. Cennetten başka bir sevap ile Allah razı olmaz onu karşılamaya. Cenneti mi verin o kullarıma diye. İşte buradan anlaşılıyor ki oruç tutacağız. Büyüklerimiz de bize hep tavsiye ederlerdi. Pazartesi, perşembe oruç tutun diye. Efendim işte fırsat buldukça insan böyle oruç tutarak bu sevapları kazanmalı. Men sâme yevmel erbi'ai vel hamisi vel cumu'ati sümme tesaddaka yevmel cumu'ati bima kalle min malihi evkesüre gufure lehu küllü zembin amilehu hatta yasire keyevmi veledethu ümmühü. Bu hadis-i şerif de İbn Abbas radıyallahu anh'ten, İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan efendim rivayet edilmiş bir oruç. Bu da insan arada hiç olmazsa bazı haftalar yapmalı bunu. Efendim önümüzdeki hafta mesela isterseniz tatbik edebileceğiniz bir şey. Men sâme yevmel erbi'ai vel hamisi vel cumati. Kim çarşamba, perşembe, cuma günü oruç tutarsa peş peşe. Kim peş peşe oruç tutarsa, çarşamba, perşembe, cuma, yani herhangi bir haftanın çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü kim oruç tutarsa, sümme tesaddeke yevmel cumaati bima kalle min malihi evkesüre. Sonra cuma günü olunca malından az veya çok bir miktar sadaka da verirse, tasaddukta da bulunursa, gufire lehu külli zembin amilehu. İşlemiş olduğu her günah o kulun bağışlanır. Hatta yasire keyevmi veledethü ümmühü. Anasının onu doğurduğu gün nasıl günahsızdı bebecik olduğu zaman, o gün oluncaya kadar, o günkü gibi günahsız oluncaya kadar Allah her günahını bağışlar. Bu hadisi şerifi de inşallah önümüzdeki haftadan başlayalım, bir tatbik edelim. Biliyorsunuz galiba Regaib Kandili bundan sonraki hafta, yani daha sonra, neyse o zaman da yaparsınız. O şeye rastlıyor. Efendim çarşambayı perşembeye mi, perşembeyi cumaya bağlayan şeyde rastlıyor. Çarşambadan tutarsınız, perşembeyi tutarsınız, cumayı da tutarsınız. Bu sevapları alırsınız inşallah. Hep oruçtan geldi ama epeyce karlı. Oruçturun bakalım bedeninizi. 5. 6. neyse hadis-i şerif. Men sâme yevme zîneti edreke mâ fâtehu min siyâmi seneti yani yevme aşura. Abdullah İbni Amr İbni As'tan rivayet edilmiş bu da. Her kim zînet günü oruç tutarsa, edreke mâ fâtehu min siyâmi sene, geçmiş senenin kaçırmış olduğu sevaplı oruçlarının sevabını yakalar. Kim zînet günü oruç tutarsa, neymiş bu zînet günü? Yani yevme aşure, aşure günü orucu. Hani Muharrem'in onudur biliyorsunuz. Aşure günü orucu iş hakkında bu hadis-i şerif varid olmuş. O gün oruç tutan senenin geçmiş vakitlerinde tutması mümkün olsaydı sevap kazanacaktı. Tuh kaçırdı. İşte o kaçırdıklarını yakalar. Biz aşure gününü bir gün evvelden başlarız. 9'unda ve 10'unda tutarız. Veyahut 10'unda veya 11'inde tutarız. Ondan biraz farklı olsun diye. Yani taklit yok İslam'da. Müslüman kendisi başlı başına her şeyi tamam, kamil bir insandır. İçi tamamdır, nurludur. Dışı tamamdır, nurludur. İşi tamamdır, nurludur. Efendim, fikri, aklı, her şeyi güzeldir Müslümanın. Başka hiçbir şeye Allah bizi muhtaç etmemiş. Allah bize her nimeti vermiş İslam ile beraber. Bak ne güzel, şu hadis kitabını okudukça, ben okutuyorum, burada da okutuyorum, başka yerde de okutuyorum. Allah'a hamdü senalar olsun, bana nasip etti. Okutuyorum, Resulullah Efendimiz her şeyimizi öğretmiş. Ne güzel. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Şimdi eski ümmetlerin hallerini düşünüyorum, acıyorum. Peygamberlerinden böyle şeyler kalmamış ki. Hiçbir şey kalmamış. Kitapları bile karıştırılmış. Birisi doğrusu karışmış birbirine. Onlar ne bilecekler böyle adab-ı ersyanı? Onlar bizden o bakımdan çok geri. Biz bu bakımdan çok zenginiz. Ya zengin olan, kıymetli olan, güzel olan mı çirkine tabi olacak? Biz güzel olduğumuza göre bak temizlik bizi de her çeşidi var. Efendim ibadetin her çeşidi güzelliği var. Söyledim ya, Müslüman olmuş bir Avrupalı. Soruyorlar niye Müslüman oldun? Diyor ki ben memuriyetim dolayısıyla uzak doğuda bulundum. Hindistan'ı gördüm. Efendim Hindi Çin'i gördüm. Laos'u bilmem Tayland'ı vesaireyi gördüm. Oraları biliyorum. Gördüm ben oraları. Oraların ahalisini de inceledim. Kendim de Avrupa'da yetiştim. Avrupa'yı da biliyorum. Yani o başka dinlerin ibadetlerine baktım manasız. Hiç şöyle bir ipe sapa gelir tarafları yok. Ama Müslümanların her ibadetini ibretli gördüm diyor. Hikmetli gördüm, faydalı gördüm diyor. Namazımız günde 5 vakit, vakitleri isabetli, güzel, sabah güne başladığın zaman, öğlen iş ortasında, günün ortasında, ikindi tam işin ortasında, akşam güneş batarken, yatsı tam yatma vaktinde, efendim günün 5 kritik zamanı, zamanı güzel, hareketleri güzel. Ayakta duruyorsun, el pençe divan duruyorsun, rükû ediyorsun Allah'a, ondan sonra secde ediyorsun. Ne güzel, şekilleri güzel, manası güzel, sözleri güzel. Yani Müslümanların namazına hayran kalmış, ibadetine hayran kalmış, kaldırmış parmağını Müslüman olmuş. Orucu güzel, orucumuz ne kadar güzel bir ibadettir. Kendi kendini Müslüman egzersizle kendi kendini terbiye ediyor, nefsini dizginlemeyi öğreniyor, irade terbiyesi. O Avrupalı bunu yapmak için milyonlar harcıyor da beceremiyor. Müslüman bunu dininin gereği olarak. Haccımız ne kadar güzel. Dünya Müslümanları toplanıyor. Yılda bir kere kongresi var. Orada toplanıyor gibi oluyor. Sonra o peygamberler diyarına gidiyorsun. O kumların arasında, o Arafat dağında, o mübarek yerlerde ne feyizler, ne lütuflar, ne ikramlar Allah tekrar tekrar nasip eylesin. İnsan oraya kapkara gidiyor, pırıl pırıl pırıl dönüyor yani. Işıklanmış, nurlanmış dönüyor. Hepsi güzel. Zekat. Zekatın güzelliğine doyum mu olur? Zengin parasını ayırıyor kardeşi için. Fukaraya veriyor mecbur olmadığı halde, muhtaç, yani kendisi kazanmış olduğu halde, efendim kendisinin öz malı olduğu halde, ötekisinin olmadığı halde çıkartıp veriyor vazife olarak. Ne güzel. Her ibadetimiz güzel, her emri güzel. Bir sürü bilgi var, hikmetleri. Şu Resulullah'ın hadislerindeki her cümlesine bakın. Her birisi bir bin atasözü kuvvetinde. Yani her sözü ne derya imiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ki 15 cilt, 20 cilt, 100 cilt, 100 cüz efendim hadislerini oku oku şey bitmiyor yani. Her anı ağzını açtığı zaman inciler, mercanlar, elmaslar, yakutlar saçılmış etrafa. Her şeyi, her günü, her hali elhamdülillah ala nimetil İslam. Şu İslam nimetine ya Rabbi hamdü senalar olsun. Ya Rabbi bizi Müslüman yarattın, Müslüman yaşat. Ya Rabbi bizi Müslüman yaşatıyorsun, Müslüman öldür. Huzuruna Müslüman olarak sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmeyi nasip et. Men sabara alel kuti şedid sabran cemilen eskenahullahu minel firdevsi haysu şaa. Elbera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Mevzu değişti şimdi. Birkaç hadis efendim. Ondan sonra namazla ilgili hadisler gelecek. Bu hadis-i şerif sabırla ilgili. Men sabara, her kim ki sabreder, alel kutu şedidi, şiddetli bir kıt kanaat efendim azığa kim sabrederse. Yani geçimi dar, efendim yiyeceği, giyeceği az, dehşetli sıkıntı altında. Mali efendim tazik altında. Geçimi eli çok dar. Kim buna sabrederse böyle bir duruma sabran cemilen. Güzel bir sabrıyla sabreder. Kimisi açıyor ağzını, yumuyor gözünü, etli edepsiz, efendim kulluğa yapışacak, yapışmayacak şeyler söylüyor. Yani başına bir bela geldiği zaman, hele şu şeylerin, dolmuşların içine bir girin, minibüslerin, hele onların plaklarını, bantlarını bir dinleyin. Ne herzeler var, ne saçmalar var. Ne dinden, imandan şıp çıkartan insani laflar var. Allah Allah, kim bunları bestelemiş, kim bunları buraya böyle şey yapmış, o şoförün hiç mi aklı yok böyle açtırtıyor da bunu böyle dinlettiriyor. Allah'ım bunu bana böyle mi yapacaktın da bilmem ne de, açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Bir sürü saçma sapan şey, şarkı diye millete öyle saçma sapan şey. Öyle değil. Sabran cemilen, güzel bir sabır, boynunu büküyor, kimseden bir şey istemiyor. Bu da geçer diyor. Efendim Allah'ın verdiği rızka kanaat ediyor, hırsızlık yapmıyor, arsızlık yapmıyor, isyan etmiyor. Herkesin eline yakasına yapışıp ver bana ver bana diye dilenmiyor filan. Böyle sabr-ı cemil ile kim böyle sabrederse, efendim eskenehullahu minel firdevsi haysu şa'a. Allah onun firdevs cennetinde nereyi dilerse orada iskan eder. Buyur. Cennetin her tarafı sana serbest. Buyur neresini beğenirsen, seversen diye cenneti nasip eder. Onun için Müslüman her anı kar olan insandır. Sıkıntıda sabreder kazanır. Nimette şükreder kazanır. Her anda kazanması mümkündür. Allah bizi sabredecek şeylerle, sıkıntılarla, meşakkatlerle terbiye etmesin. Lütfuyla perverde eylesin. İki cihanda aziz bahtiyar eylesin. Afiyette, saadette, selamette eylesin. Eğer hasbel kader, ne demek hasbel kader? Allah'ın takdiri gereği. Olur ya, imtihan sorusu öyle çıktı. Ne yapalım? Hocam bu soruyu niye bana sordun? Ben hocayım sorarım. Sen talebesin, cevap vereceksen ver, vermezsen imtihanı kaybettin. Çık dışarıya. Biliyor musun, bilmiyorsun. Çık dışarı der, gider hoca. Yani hocaya niye bu soruyu sordun denmez. Hocaya denmezler. Kainatın yaratıcısı Allahu Teala Hazretlerine ya Rabbi bunu bana niye takdir ettin diyebilir mi kul? Ne haddine? La yüselu amma yef'al. Sorgu sual edilecek makam mı o makam? Sabr-ı cemil ile sabredecek Müslüman. O zaman ecri cemil alır. Ecri cezil alır. Çok sevap kazanır o zaman. Allahu Teala Hazretleri fakirlik göstermesin. Fakirliğe dayanmak zordur. Allah elimizi bol eylesin, geniş eylesin. Dünyanın öteki yerlerindeki Müslüman kardeşlerimize de efendim hayırlar ihsan eylesin. Amin. Afrika'da açlıktan kırılan kardeşlerimiz var. Efendim onlara yardımcı olmamızı nasip eylesin. Amin. Kendimizi toparlayalım da inşallah. Daha bizi ne hizmetler bekliyor? Biz adam olacağız burada. Burada adam olacağız da daha yapacağımız ne hizmetler var? O zavallı zenciler bizden medet umar. O Asyalılar bizden medet umar. Dünyanın her yerindeki. Avrupalı bizden medet umuyor. Amerikalı bizden medet umuyor. İsveç'ten gelmiş de ya bizim memlekette intiharlar çok. İntihar ediyor boyuna. Adamların yiyeceği var, içeceği var, parası var, pulu var, sosyal imkanları var, garantileri var. Çalışmayan insana bile maaş pahalı. İntihar ediyor. Ya belanı mı arıyorsun be adam? Niye intihar ediyorsun? Her şeyin var. İntihar ediyor. Neden? İntihar nerede azalıyor? Türkiye'de azalıyor. Hop uçağa atlamışlar geliyorlar. Yahu sizde intihar niye azalıyor? Niye az olacak? Bizde İslam vardı. İslam. İslam vardı. İslam'da kula can emanettir. Allah'ın emanetidir. Bu vücut bize emanettir. Biz o emanete o gözle bakarız. Biz yemek yerken bile aman şu emaneti hor kullanmayayım Allah benden sorar diye ondan şey yaparız. Gerçi onların çoğu insan unuttu şu devirde yaşayanların çoğu unuttu ama olsun o hızla gidiyoruz da ondan intihar az. Yoksa bizi hiç intihar etmeyiz. Hiç intihar etmeyiz. Çünkü intihar etti mi cehenneme gider insan. Ondan o imandan. Sen de gel al İslam'ı İsveç'e. Öğret İslam'ı o zaman intihar kesilir. Avrupa medet umuyor bizden. Amerika bize muhtaç. Manevi bakımdan ama biz adam değiliz ki. Avustralya'ya gittim. Orada Müslüman olmuş birisi bizim arkadaşlara anlatmış. Yani öyle kabiliyetli bir insanmış ki bakan yapacaklar. O kadar böyle kıymetli bir insan. Demiş ki iyi ki ben sizi görmeden evvel Müslüman oldum. Sizi görseydim belki Müslüman olmaya karar veremezdim demiş. Yani bizim halimiz o kadar fena ki gören Müslüman olacaksa vazgeçiyor. Aklımızı başımıza devşirelim, temiz bak olalım, intizamlı olalım, tatlı dilli olalım, şuurlu olalım, akıllı olalım, basiretli olalım da böyle bak Müslüman olacak bir insanı kaçırsa, bizim yüzümüzden kaçsa efendim büyük vebal. Bir insanı hak yola getirsek güzel halimizde, yine bir sevinerek söylenecek bir şey, Amerika'ya ihtisasa gitmiş bir doktor kardeşimiz, hocası onun güzel ahlakından Müslüman olmayı sevmiş yani. Olmuş mu olmamış mı bilmiyorum da yani Müslüman ola yazmış. Neredeyse Müslüman olacakmış. İşte böyle olması lazım Müslümanın. Vazifeye muntazam geliyor, işi muntazam yapıyor, çalışıyor, edepli, terbiyeli, şeyli. Tamam, etrafındakiler aşık, hayran. Ya bunların dini hak dindir. Böyle bir insanın dini hak dindir. Ben de böyle olayım, ben de bu nura kavuşayım. Böyle bir insanın Müslüman olmasına vesile olursan, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan daha büyük bir kazanç sağlamış olursun kendine. Öyle buyurmuş hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Allah bizi hem halimizle başkalarına iyi numune olanlardan eylesin, hem de çalışıp da başkalarını İslam'a çekenlerden eylesin. Hocam ben başkasına söz geçiremem der, biliyorum. Umumiyetle ben böyle söylüyorum, onlar da öyle düşünüyorlar. Kendi çocuğuna sahip ol. O da aynı hesaptan. O çocuk kafir olacaksan, olacakken onu Müslüman yetiştirirsen ondan da o ecri alırsın. Karına sahip ol. Müslüman olsun. Oradan o ecri alırsın. Kadınsan kocana sahip ol. İdare et. Ne yapacaksan yap. Onu çek çevir Müslüman eyle. Akrabandan sözünü dinleyen bir kimseye, işçine, etrafındaki komşuna bu işi şey yap. Hep beraber çalışacağız. Şimdi öyle bir hadis-i şerife geldik ki o hadis-i şerif için efendim bir ders harcamaya değecek tabii. Uzun bir hadis-i şerif. Vakitte doldu geldi. Allah-u Teala Hazretleri, onu bir dahaki haftaya bırakalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi şu İslam'ın güzelliklerini anlayan hakiki Müslümanlardan eylesin. Elindeki nimetin kadrini, kıymetini bilmeyen cahil ve gafillerden eylemesin. Okuduklarımızdan feyz almayı, ibret almayı, faydalanmayı ve Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu salih amelleri işlemeyi, hayrat-ı hasenat yapmayı Allah bize nasip eylesin. Bi hürmeti Resulihil Müştaba Muhammedinil Mustafa. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وسندنا وأسوتنا وقرة عيوننا وتاج رؤوسنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات والتسليمات. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين yaptığımız ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, hatimlerimizi, müzakereyi, ilmimizi ya Rabbi kardeşlerimizin okumuş olup da duasını bana havale ettikleri 4 adet hatmi şerifi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Ya Rabbi ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasaten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edip 100 şehit sevabı alan bahtiyarlardan eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in cümle ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Amin. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri ve mürebbileri olan ulema-i amilin ve meşayih-i kamilin ve saadat ve meşayih-i turuk-u aliyemizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin, hatim sahibi kardeşlerimizin, sair ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, ana baba kardeş evlatlarının, dostlarının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu beldeleri fetheden o mücahit, şehit, gazi, muvahhid kardeşlerimizin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümle hayrat-ı hasenat sahibinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi beldemizin medarı iftiharı sahabe-i kiramın ruhuna ikram eyle. Amin. Tabiinin ve evliyaullahın ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün müminin-i müminat ve Müslümin-i Müslümat bizim kardeşlerimizdir. Onların hepsine ayrı ayrı ikram eyle, ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ümmet-i Muhammed'e rahmeyle. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'e lütfeyle. Ya Rabbi Müslümanları aziz eyle. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri nail eyle. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden, tehlikelerinden, şerlilerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbi şu meclisimizde bizi günahlarımızdan pak eyle. Ya Rabbi dinimizin inceliklerini öğrenip hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı bizlere nasip eyle. Batılı batıl görüp ondan bizi koru ya Rabbi. Bizi ondan uzak durmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Ya Rabbi nesillerimizden fasık, facir, zalim, kamir, kafir getirme ya Rabbi. Mezarda kemiklerimizi sızlattırma ya Rabbi. Ya Rabbi, beldelerimizi düşmanlara çiğnetme. Esir kardeşlerimizi halas eyle. Mazlum kardeşlerimizi kurtar. Kadire uğramış kardeşlerimizi kurtar. Ya Rabbi, istilaya uğramış beldelerimizi tekrar kurtarmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle. Hastalanmış kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Bizden şifa isteyen kardeşlerimize afiyetler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bildiğimiz bilmediğimiz tehlikelerden bizleri koru. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Gönüllerimizdeki niyetlerimizi ihsan eyle. Ya Rabbi, cümlemize helal kazanç kapıları nasip eyle. Helal kazançlarla evlatlarımızı besleyip hayrat-ı hasenat yapmayı cümlemize nasip eyle. Malımızla, canımızla senin dinini yaymak yolunda çalışanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Son nefeste ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye. Böyle diye diye ya Rabbi, Resulullah Efendimizin cemalini göre göre, cennetteki makamımızı göre göre ruh teslim etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Günahlara düşürüp de cehennem çukurları eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizi nar-ı cehiminde yakma. Amin. Ya Rabbi, cehennemden azat eyle. Amin. Cennetine ilk girenlerle bizleri de dahil eyle. Cennet içre Resulullah'a komşu eyle. Amin. Havuz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, senin cemalini gören bahtiyarlara bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna. Ya men izâ su'ile a'ta. Ve ya men izâ du'iye ecab. Ve bi hürmeti hatamatil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti hatamati kelimeti tevhid. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. İyyâke nestaîn. Şimdi modalandı. Arkadaşlarımız bir de sorular soruyorlar böyle kağıtlarla.